Pipázva lehet, hogy el is vagyok ázva, lehet, hogy kellettél élnie tényleg többet hibázva, de valahogy eljutok arra a pontra, hogy majd gondolkodok naponta arról a szőke lányról, aki a hajamat az éjjel befonta, éjjel befonta, befonta. Éjjel befonta a hajamat. Éjjel befonta álmomban. Éjjel befonta a hajamat. Az éjjel befonta álmomban. Az éjjel. Megy ez csak össze-vissza. Jó nő az egyik este telefonon felkereste, a kagyló a fülébe súgta, hogy csak az alkalmat leste arra, hogy utolérje végre, különben úgy érzi vége, legalább pillanatokra az életéből maradjon nála, legyen a vendégem, maradjon nála, legyen a vendégem. Maradjon nála, legyen a vendége. Maradjon nála, legyen a vendége. Ma éjszaka még maradjon nála, legyen a vendége. Ma éjszaka még maradjon nála, legyen a vendége. Egy könnyű kis bemelegítés a táncos parti előtt. Azt gondolom, ti is tudjátok, hogy ez a ma esti, ez nem egy teljes hosszúságú tankcsapda koncert, úgyhogy lassan elérkezünk a tankcsapda blokk végéhez, de azért előtte van még egy-két dalt arsolyban. Az egyik ezek közül az, amit 94 óta, amióta megjelent. Majdnem minden koncerten eljátszunk, hiszen a dal az aktualitásából sajnos a mai napig az égvilágon semmit nem veszített. Jönnek a férgek. Back up. fáznak. A jó erre bűze, ahol a három évesek fáznak. Itt is ez megy, csak durvában, suglóig vagy a kurvádban. De talán kell, hogy állj, az ütés bármennyire fáj. Hogy senki meg ne fázzon. A végére jó kis táncos, sportos rock and roll. Törölköző teniszütőkkel! Stop! Stop! Stop! Stop! Azt mondom, Juhé! Nem. Ha valamit valószínűleg félreértettetek, én nem azt mondtam, hogy én azt mondtam, hogy Juhé! Aki ennél hangosabb kiabálásra kíváncsi, az jöjjön el december 22-én a Pecsába. Ha megengeditek, akkor néhány percig raboljuk még az időtöket. Ül a mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj! Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szíved a szar a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fejtercsövében nézel, ott már semmire nem még bízel, és hiába vagy gazdag, ha az ég ilyen, de szavaznak, a kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől menti, és senki se folyó álló, és a szemed elédő álló. Ugrás végén, a túlvilági tévé, majd rólad szólnak a hírek, lehet van kell a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak bár a második ajtó, Szentpéter szigetekre már, le van fizetve az útja önnek, Lengyország turist, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Nem vagy gyáva, és a végén te maradsz állva. De mire jó úgy ez az élet, hogyha futnod kell, amíg élet. Hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet gyerényed szikla. Tűzúzsinor végén, a túlvilági tényén meg majd rólad szólnak a hírek. Lehet van kell a sajtó, aki a kogolja kíván jutni, annak van a második ajtó. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénznek, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autó, mekkora mellű a nődés, ha